ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, tak, wtorek, 4 marca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Katastrofalna i bezprawna, tak demokraci nazywają decyzję Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Finał procesu liderów gangu Krakowi. Oskarżona o kierowanie grupą Magdalena L. skazana na 3,5 roku więzienia. Mija 5 lat od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. To był początek setek tysięcy zachorowań. Uświadomiły wszystkim, że ludzkość jest bezbronna wobec takich zjawisk. Amerykańscy demokraci, niektórzy republikanie krytykują prezydenta za wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Gregory Mix wezwał administrację Donalda Trumpa do zniesienia nielegalnego zamrożenia wsparcia dla Kijowa. Po stronie republikanów ruch Trumpa skrytykowało dwoje polityków. Kongresmen z Nowego Jorku Mike Lawler powiedział, że zaprzestanie wsparcia zagroziłoby stabilności Europy i wolnego świata. Senator Susan Collins, szefowa Komisji Budżetowej, stwierdziła, że USA nie powinny wstrzymywać swoich wysiłków. Donald Trump jako powód wstrzymania dostaw broni do Ukrainy podaje brak woli pokoju ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Dziś amerykański prezydent ma ogłosić nowe informacje w sprawie umowy o minerałach. Miała być podpisana w piątek, ale po kłótni polityków do tego nie doszło. Donald Trump powtarza, że Zełenski powinien być bardziej wdzięczny za amerykańską pomoc. Daliśmy im o wiele więcej niż Europa, to Europa powinna dać więcej niż my. To tam jest granica. Ten kraj naprawdę był jak płot na granicy. To było bardzo ważne dla Europy. Ja nie krytykuję Europy. Mówię po prostu, byli o wiele mądrzejsi niż Joe Biden, bo on dawał pieniądze garściami. Europa powinna być w stanie dorównać nam. Innymi słowy, jeśli daliśmy dolara, oni też powinni byli. Daliśmy 350 miliardów dolarów, oni prawdopodobnie dali 100, a na dodatek dostają swoje pieniądze z powrotem. Prezydent Ukrainy zapewnia, że jest gotowy do podpisania umowy o wydobyciu rzadkich minerałów w zamian za wsparcie od USA w wojnie z Rosją. Wołodymyr Zełenski powiedział, że wierzy we wznowienie relacji z Donaldem Trumpem. 3,5 roku więzienia dla Magdaleny L., oskarżonej o handel narkotykami oraz kierowanie gangiem pseudokibiców Krakowi. Wyrok jest łagodniejszy, bo groziło jej 15 lat odsiadki. Sąd uznał, że chociaż Magdalena L. brała udział w przestępczej działalności grupy, to nie pełniła kierowniczej funkcji, ale w zastępstwie wykonywała obowiązki Mariusza Z. Partner kobiety został skazany na 10 lat. Pozostali członkowie grupy otrzymali karę od 1,5 roku więzienia do 6 lat, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Czajka. W dwóch wypadkach sąd okręgowy uniewinnił oskarżonych, w jednym przypadku umorzył postępowanie. Troje oskarżonych skorzystało z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary w związku z instytucją tzw. małego świadka koronnego. Gang przemycił z Holandii do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy wartej prawie 4,5 miliona euro. 5 lat temu potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjentem zero był pan Mieczysław z województwa lubuskiego, który zakaził się w Niemczech. Pandemia rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i dotknęła milionów osób. Nauczyła nas pokory, przyznaje szef ogólnopolskiego programu zwalczania chorób infekcyjnych profesor Adam Antczak. Pandemia COVID-19, wirus SARS-CoV-2 i te piorunujące zapalenia płuc z niewydolnością oddechową uświadomiły wszystkim, że ludzkość jest bezbronna wobec takich zjawisk. Pierwszy przypadek COVID-19 wykryto w listopadzie 2019 roku w Wuhan w Chinach. 11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Testami potwierdzono prawie 700 milionów zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło prawie 7 milionów osób. Ministerstwo Kultury rozpoczęło starania, żeby odnaleziony w Holandii obraz kobieta niosąca ogień wrócił do kraju. Dzieło flamandzkiego mistrza Pietera Wrechla młodszego zostało skradzione ponad 50 lat temu z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Do tej pory uznawano je za bezpowrotnie utracone. Jak powiedział nam rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski, resort podjął działania, by obraz wrócił do kraju. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie ze stroną holenderską, w tym oczywiście z holenderską policją. Podejmujemy wszelkie działania, by dzieło trafiło do macierzystej kolekcji. Trwają stosowne w tych przypadkach procedury. Po ich zakończeniu będziemy informować o przekazaniu obrazu. Na trop obrazu Pietera Wrechla wpadli dziennikarze holenderskiego magazynu artystycznego Wind, którzy w ubiegłym roku dostrzegli dzieło na wystawie w muzeum w Gołdzie. Było wypożyczone z prywatnej kolekcji. Holenderska policja przejęła obraz, który trafił do depozytu w jednym z muzeów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Wymagające rywalki czekają na Igę Świątek w tenisowym turnieju Indian Wells. Polka zacznie od drugiej rundy i zagra z francuską Caroline Garcia albo z Amerykanką Bernardą Perą. A jeszcze w kolejnej rundzie Świątek może zmierzyć się z Tunezyjką Ons Jabeur. W tej samej ćwiartce, co wiceliderka światowego rankingu, znalazła się m.in. mistrzyni olimpijska z Paryża, Chinka Qin Wanzhen. Od drugiej rundy zaczną również Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz, natomiast Magda Linet na początku zagra z Amerykanką Peyton Stearns. Na zakończenie 23. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Raków Częstochowa ograł Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki wygranej drużyna z Częstochowy wróciła na drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Lech Poznań, który ma punkt przewagi nad Rakowem i 2 nad Jagiellonią Białystok. W siatkarskiej plus-lidze Indykpol AZS Olsztyn przegrał we własnej hali z Norwidem Częstochowa 1-3 w meczu 27. kolejki. Najlepszym zawodnikiem spotkania został czeski atakujący zespołu gości Patrick Indra. Szkoleniowiec gospodarzy Daniel Pliński mimo porażki podkreślił: ja powiem szczerze, że jestem dumny z zespołu, który walczył. Zagraliśmy na dobrym poziomie. A już w nieco inny sposób podsumował mecz atakujący gości Bartłomiej Lipiński. Wiedzieliśmy, jak cenny jest to mecz za 6 punktów, bo i Olsztyn, i my walczymy o play-offy. Ja się bardzo cieszę, że pomimo naszej nierównej gry w trzecim secie potrafiliśmy w tym czwartym wrócić do naszej optymalnej gry i wygrać za 3 punkty, bo naprawdę one są bezcenne w walce o play-offy. W tabeli plus ligi prowadzi Jastrzębski Węgiel przed Wartą Zawiercie i Projektem Warszawa. W najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 6 do 9 stopni Celsjusza, ale poranek miejscami jest mroźny. U nas na Myśliwieckiej słońce, ale na przykład w Wiśle teraz minus 8 stopni. Podobnie w Zakopanem czy Szklarskiej Porębie i to w górach będzie dziś najchłodniej, czyli niewiele powyżej zera. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. O psychoterapeutach dziś mówiliśmy w porannej audycji. Pomagają redukować stres na przykład na lotnisku albo w gabinecie dentystycznym. Gdzie jeszcze takie wsparcie by się przydało? To pytanie do Państwa. 2 2 i 7 3. Pies byłby bardzo wskazany podczas rozprawy rozwodowej. A to jest stresujące doświadczenie? Pytam dla kolegi. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji. Za kilka minut u nas Renata Grochal i minister Tomasz Siemoniak, a teraz The Rolling Stones. Anna Rygulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Disappear. everybody, all right, bitch. Anybody say The Rolling Stones w trójce Anybody Seen My Baby. A teraz moment, w którym tradycyjnie zapraszamy Państwa do kanałów internetowych Trójki. Kto ma możliwość i oczywiście chęć, może tam zobaczyć transmisję wideo rozmowy politycznej. Za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Tomasz Siemoniak, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były minister obrony. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Donald Trump ogłosił, że wstrzymuje pomoc dla Ukrainy, dopóki Wołodymyr Zełenski nie będzie gotowy do zawarcia pokoju i sprawdza, które sankcje można poluzować wobec Rosji, żeby zacząć współpracę gospodarczą. I to w momencie, kiedy Andrzej Duda jest w Stanach Zjednoczonych, polski prezydent. Z tego, co wiem, prezydent Andrzej Duda pojechał rozmawiać z Polonią, jak to ujął, pożegnać się z Polonią po 10 latach, więc z tego, co ogłaszano, nie ma jakiegoś programu politycznego z amerykańskimi politykami. Może lepiej, żeby w tym momencie spotkał się na długą rozmowę w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem, bo to spotkanie 10-minutowe ostatnio na konferencji konserwatystów amerykańskich chyba nie przyniosło jakichś efektów. Ja bym doceniał każde spotkanie, które nie przynosi złych efektów. Można tak to powiedzieć z perspektywy ostatnich dni. Prezydent Bronisław Komorowski mówił tu wczoraj, że to był pisk myszy, a nie ryk lwa. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której dynamika jest ogromna. Wieczorem już sprawy wyglądają inaczej niż rano. Na pewno mamy duży kryzys, jeśli chodzi o relacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, i powinniśmy jako Polska, jako Unia Europejska robić wszystko, żeby ten kryzys zażegnać, i będzie wiele oświadczeń, będzie wiele zdań jeszcze padało. Dziś polityka jest niesłychanie medialna. Wszyscy oczekują wyrazistych komunikatów, zdarzeń, transmisji ze spotkań. Natomiast wierzę w to głęboko, że gdzieś na koniec dnia, może nie dzisiejszego, ale tak się mówi, na koniec dnia zwyciężą interesy, wartości, i na pewno nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych porzucanie Ukrainy i osłabianie jej pozycji przed możliwymi rozmowami pokojowymi. Więc to dlaczego Donald Trump odbiera karty Zełenskiemu i mówi, używając jego języka, i mówi, że zawiesza pomoc? Widzę w tym dużo taktyki. Oczywiście to nie jest dobra decyzja, żeby nawet nie w sensie takim, że to przyniesie jakieś skutki w ciągu najbliższych dni, bo lata pomocy, te 3 lata pomocy, ogromne środki wojskowe, finansowe przekazane przez Europę i Stany Zjednoczone, one dają Ukrainie możliwość prowadzenia wojny jeszcze przez wiele miesięcy. Oceniamy, nasi eksperci oceniają, że to jest od 6 do 9 miesięcy, więc ta decyzja nie przyniesie jakiegoś krótkotrwałego złego efektu, natomiast taki efekt polityczny, psychologiczny, no jak się czują walczący żołnierze, w tej chwili nawet walczący, przecież kilkaset tysięcy żołnierzy ukraińskich walczy, gdy słyszą, że kraj, który ich wspierał, kraj, który im ogromnie pomógł, też w sensie wojskowym, mówi, że tę pomoc wstrzyma. To jest sytuacja negocjacji w bardzo taki sposób prowadzony, które no, mogą mieć różne konsekwencje. No, ale zobaczymy. Dzieje się tak dużo, że trudno jest to komentować, bo teraz akurat mamy noc w Waszyngtonie, więc jakichś nowych komunikatów nie ma. Natomiast musimy zachowywać rozwagę, spokój, budować własną siłę, utrzymywać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No właśnie, czy Donald Tusk stoi na czele antyamerykańskiej rebelii, jak mówi kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki? To są tak kompletne bzdury, że aż nie chce się tego komentować. W sytuacji, gdy ostatnie kilkanaście dni to są także obok spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem, które szanuję, bo nie miało, znaczy miało dobre efekty te komunikaty dla Trumpa. Spotkał się minister Sikorski z sekretarzem stanu, był z wizytą w Polsce sekretarz obrony z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, były spotkania z doradcą do spraw bezpieczeństwa, był tam minister Sikorski. Mamy intensywne kontakty, jeśli chodzi o cały sektor bezpieczeństwa służb, normalne, dobre, rutynowe, więc twierdzenie, tak jak to robią Morawiecki czy Błaszczak, że relacje ze Stanami zostały zniszczone, jest tak kosmiczną bzdurą. Tak nie ma oparcia w faktach. Przecież niech popatrzą na zdjęcia, jak Sikorski rozmawia z Rubio, jak Hekety jest u Kosiniaka, jak rozmawiają też przedstawiciele naszych służb, doradcą prezydenta Trumpa o bliskiej współpracy. Więc to jest taka figura kampanijna. PiS próbuje coraz to nowych zabawek do tej kampanii, złych zabawek, bo ona nie idzie, po prostu Nawrocki jest fatalnym kandydatem. Jednego dnia słyszymy o imigrantach, drugiego dnia o Stanach Zjednoczonych, jutro usłyszymy jeszcze o czymś innym. Ale jest też o Europie. Nawrocki mówi, że oczywiście agresorem jest Rosja, ale współwinna tej wojny jest Unia Europejska i elity, czyli nieodpowiedzialna i głupia polityka Angeli Merkel i jej pomocnika Donalda Tuska. Mówi Putinem po prostu, tak, i jest to zatrważające. Gdzie jest ten PiS, który pomaga Ukrainie? Gdzie jest prezes Kaczyński, który pojechał do Kijowa w pierwszych dniach wojny? Chwaliłem to wtedy, doceniałem to wtedy, komentując tę sprawę. W imię jakiejś swojej wewnętrznej polityki są gotowi powiedzieć wszystko, zniszczyć wszystko. No, twierdzenie, że Donald Tusk, który na głowie staje na tych spotkaniach, żeby scalać Europę z Ameryką, więzi transatlantyckie NATO, żeby mu zarzucać jakąś rebelię, to jest, znaczy nikt tego poważnie nie traktuje po prostu. Chyba nawet sami pisowcy, którzy stracili już kontakt z rzeczywistością i nie słyszą tego, co premier Tusk mówi przed czy po różnych rozmowach w czwartek kolejny szczyt Unii Europejskiej. No dużo się dzieje i naprawdę to powinien być ten moment, gdy w sprawach bezpieczeństwa jesteśmy razem. Tak jak gdy wybuchła wojna. A dlaczego te szczyty, które się odbywają w Paryżu, w Londynie czy w Brukseli, one nie są w Warszawie? To my mamy prezydencję i może Donald Tusk powinien taki szczyt ogłosić i zwołać w Warszawie. Jak będzie trzeba, to na pewno zrobi. Jesteśmy przygotowani. Odbywa się tutaj całe mnóstwo przedsięwzięć w związku z prezydencją. Ja gościłem wszystkich ministrów spraw wewnętrznych kilka tygodni temu. Kolejni tutaj przyjeżdżają, więc jesteśmy gotowi. Natomiast to nie jest w tym momencie najważniejsze, czy to jest Warszawa, Paryż, Londyn czy Bruksela. Ważne jest, w jaką stronę idziemy, jaka jest wola i jakie są możliwości zrobienia czegoś konkretnie, a nie tylko rozmów. Intensywność tych szczytów pokazuje, że Europa jest w stanie ogromnego alertu i ja sobie bardzo dużo obiecuję po tym czwartku, po decyzjach, które tam zapadną, pieniądzach, które są potrzebne i nakreśleniu kierunku, że intensywnie budujemy zdolność obronną Europy i że Unia Europejska też musi być od tego w tej sytuacji. Będzie decyzja w czwartek, że Europa odmraża rosyjskie aktywa, 230 miliardów dolarów, euro, różnie to jest szacowane. Czy to zostanie przekazane na pomoc Ukrainie, żeby właśnie dostała te karty, o których mówił Donald Trump, że Zełenski ich dzisiaj nie ma w ręce? My jesteśmy za tym. Trudno mi ocenić, jaka będzie decyzja. Widać, są różne opinie w Unii Europejskiej. Też ważne są Stany Zjednoczone w tym procesie, tak? Bo to są aktywa zamrożone na szeroko rozumianym Zachodzie. Więc mogę powiedzieć, my jesteśmy za tym. Oczywiście pieniądze powinny trafić do Ukrainy, natomiast nie chcę przesądzać, co pojutrze w Brukseli będzie w tej sprawie ustalone. Bardzo dobrze by było. Na pewno o to zabiegamy. Przejdźmy do polskiej kampanii prezydenckiej. Karol Nawrocki mówi, że najbliższe wybory to będzie referendum nad rządem Donalda Tuska. To rzeczywiście będzie referendum nad rządem Tuska czy koalicją 15 października? Na pewno nie. To będzie wybór prezydenta Rzeczpospolitej. Próba ucieczki Karola Nawrockiego od odpowiedzialności za 8 lat rządów PiS-u. Wszyscy doskonale pamiętają te rządy, więc z pewnością nie będzie to żadne referendum. To będzie wybór najlepszego kandydata na prezydenta Polski. I tutaj pan Karol Nawrocki, to jest zdumiewająca rzecz, w miarę upływu kampanii ma coraz gorsze notowania. To się rzadko zdarza i będzie mówił najróżniejsze rzeczy, bo po prostu tonący zwykle się brzytew chwytają i to tak trochę wygląda. No, coraz bardziej niestworzone rzeczy będzie opowiadał, będzie atakował. A dlaczego on ma takie notowania, właśnie nie osiąga mimo intensywnej kampanii, bo od kilku miesięcy jeździ po Polsce, spotyka się z mieszkańcami. Dlaczego nie osiągnął jeszcze nawet poziomu notowań PiS-u? Jest kompletnie nieciekawy. Obiecuje, że obniży rachunki za prąd o jedną trzecią. Ale jaka jest wiarygodność? PiS całą sprawę energetyki popsuł, odłożył energię odnawialną, importował rosyjski węgiel, ceny energii wzrosły. I jak może przyjść kandydat PiS-u i coś takiego obiecywać? Ja przeczytałem te 21 punktów programu pana Nawrockiego, no to po prostu się mogłem zapać za głowę, znaczy zapałem się za głowę, no jak tutaj on wstydu nie ma, no już niech zupełnie coś nowego wymyśli. Ma ją słabego kandydata, nie przewidzieli tutaj, że będzie to kandydat tak sobie. Już nie mówię o tych różnych zaszłościach, media o tym szeroko informowały. Naprawdę... O zaszłościach, czyli związkach z gangsterami? Nie mówię. Mówię o tych kwestiach w muzeum, jakichś niejasnościach, apartamentach. Nie zostało to przez niego wyjaśnione. Prokuratura tym się zresztą zajmuje. Natomiast jest tak, że w polityce... Trzeba trochę przyciągać uwagę i żeby było ciekawe dla ludzi, co kto mówi. Jest ciekawe, co mówi Trzaskowski, co mówi Hołownia. Jest paradoksalnie ciekawe, co mówi Mentzen. Natomiast jak ja słyszę transmisję z panem Nawrockim, jestem w stanie dokładnie przewidzieć, co on powie i jest to nieprzyciągające uwagi. No Hołownia to chyba wyborców nie bardzo ciekawi, skoro ma w sondażach nie dwucyfrowy wynik, wyborcy, tylko 7%. Jak wyborcy co 8. oceniają, tylko jakie są osobowości kandydatów. I tutaj naprawdę, oczywiście to wyborcy decydują, natomiast wydaje mi się, patrząc na koalicję 15 października, że i pani marszałek Biejat, i marszałek Hołownia, i oczywiście prezydent Trzaskowski, to są naprawdę osoby z formatem, osobowością, mające coś ciekawego do powiedzenia. Można się z nimi zgadzać lub nie, ale jest tutaj jakiś potencjał. To pan taki urzędowy optymizm nie, tutaj. Nie, to nie jest urzędowy. No co Trzaskowski prowadzi? Bo Magdalena Biejat ma 1,5% w sondażach, 2% w sondażach. Nie zmienia to mojej pozytywnej jej oceny jako osoby. Nie oceniam osób po procentach, które mają. Bywało w historii Polski tak, że świętej pamięci znakomity polityk, wybitna postać Jacek Kuroń miał 70-80% poparcia w sondażach, a wynik prezydencki miał słaby. Więc to nie jest tak, że zawsze to wszystko idzie w parze. Natomiast jeżeli kandydat PiS-u ma mniejsze notowania niż sam PiS, a tu widać wyraźnie, to coś tu jest nie tak. I ja nie chcę się pastwić tutaj nad Karolem Nawrockim, natomiast podjęli błędną decyzję, bo kandydat prezydencki musi mieć to coś, tak? Musi mieć to coś, czym przyciąga ludzi, dla których jest ciekawy i kalkulacja prezesa, że wybranie takiego skrajnego kandydata jak na PiS pomoże w rywalizacji z Konfederacją, okazało się kompletnie nietrafione, bo dziś tak naprawdę uwagę opinii publicznej skupia pojedynek Nawrocki-Mentzen, tak? W którym ten Nawrocki doprowadza do sytuacji takiej, że rosną notowania kandydata Konfederacji. A Rafał Trzaskowski nie wchodzi trochę w buty Konfederacji, mówiąc o tym, że 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce i tutaj płacą podatki? On wykorzystuje i znakomita większość ludzi popiera ten pomysł, tę propozycję Rafała Trzaskowskiego, a my pracujemy nad projektem w ministerstwie i ten projekt będzie gotowy oczywiście. Rafał Trzaskowski jest prezydentem miasta, w którym najwięcej Ukraińców, obywateli Ukrainy zostało przyjętych i patrzy, to jest, wychodzi z jego doświadczenia, taka dokładnie propozycja i rozmów z ludźmi. Kiedy ten projekt zostanie przyjęty? Czy to się przed wyborami jeszcze wydarzy? Tak, znaczy ja pracujemy nad nim, ja nie chcę przesądzać, bo to jeszcze Rada Ministrów, jeszcze Parlament, natomiast intensywnie nad tym pracujemy. To jest trudna sprawa z punktu widzenia legislacyjnego. Bo dlaczego? Dlatego, że trzeba przyjąć pewną zasadę, jeżeli wybór jest taki, czy iść w system podatkowy, czy w system emerytalno-rentowy. I to bardzo dużo oznacza, które instytucje, jakie przepisy trzeba zmienić. Trzeba zmienić kilkadziesiąt ustaw, więc będziemy gotowi oczywiście. Też bierzemy pod uwagę szczególne sytuacje, samotne matki, wszystkie sytuacje takie wrażliwe, one będą uwzględnione. Tutaj nie chodzi o to, żeby komukolwiek krzywdę zrobić, ale wprowadzić pewną zasadę. Oczywiście doceniając też to, że na tle innych państw, które przyjęły bardzo dużo obywateli Ukrainy, wskaźnik aktywności zawodowej obywateli Ukrainy w Polsce jest bardzo wysoki. To krótkie pytanie. Karol Nawrocki mówi, że jego drugie imię to skuteczność, a drugie imię Rafała Trzaskowskiego? Polska. Państwo. Państwo Polska, ale czy skuteczna Polska? A w czym, że ten Nawrocki był tak skuteczny do tej pory? No, jak ktoś o sobie mówi, to znaczy, że nie ma trzeciego imienia skromność, a kandydat jednak trochę pokory i skromności powinien mieć. Właśnie, a o tym, czy pycha kroczy przed upadkiem, porozmawiamy już w części internetowej. Tomasz Siemoniak z nami zostaje. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Serdecznie zapraszam, ale chcę Państwa zaprosić jeszcze dzisiaj na debatę. Od godziny 20 do 21 razem z Aleksandrą Pawlicką będziemy rozmawiać z naszymi ekspertami w TVP Info o bezpieczeństwie i o tym, jak się zmienia geopolityka. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Marian, a co my właściwie mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? No, za wydane 500 dostajemy 50 zł na kolejne zakupy. A, no to się opłaca. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz dodatkowo 50 zł rabatu na kolejne zakupy. Możesz zyskać nawet 3000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 8:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Krzysztof Zblewski. Stany Zjednoczone przygotowują propozycję możliwego złagodzenia sankcji wobec Rosji, informuje agencja Reutera, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Biały Dom polecił Departamentom Stanu i Skarbu sporządzenie listy sankcji, które mogłyby być zniesione. Według nieoficjalnych informacji mogłyby być to sankcje przeciwko konkretnym osobom, w tym rosyjskim oligarchom oraz podmiotom gospodarczym. Każdy pacjent, niezależnie od tego, gdzie mieszka, ma otrzymać opiekę kardiologiczną opartą o jednakowe standardy. To zakłada ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej. W południe projektem zajmie się rząd. Zmiany mają podnieść efektywność leczenia chorób układu krążenia. Mocno powieje dziś na północy kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Alerty dotyczą m.in. Trójmiasta, Słupska i Koszalina. Wiać może z prędkością 50 km na godzinę, w porywach do 85 km. Ostrzeżenia obowiązują do 18. Na Bałtyku zapowiadany jest sztorm. Pełny serwis Trójki o 9. Dużo słońca dziś szykuje się nad Polską, z wyjątkiem Pomorza i Podlasia przed południem oraz samego Podlasia po południu, bo poza tym słonecznie, choć jeszcze nie tak ciepło, jak ma być w piątek czy sobotę. Na weekend nawet 20 stopni prognozują synoptycy, a dziś na ogół od 6 do 9 mają po południu pokazać termometry. Jeszcze 29 minut do godziny 9, a my czekamy na Państwa zgłoszenia do mniejszej gry. Będzie pojedynek, słuchaczki i słuchacze mogą powalczyć o prawo wyboru piosenki na zakończenie porannej audycji. 2 2 i 7 3, oczywiście tą drogą się zgłaszamy. Suzy, he's looking at you. She's walking in, she's gently swaying side to side, playing football with her dogs, like she was born in Hiller Rock. But she plans her life without any helping hand. She wants to go solo, she knows she's wanted dead or alive. But Susan Mary will never marry, it's not a fairy tale. Tries to no one succeeded, cause Susie isn't into it. And she told me once that if she'd ever changed her mind, she'd surely let me know. But I'm really interested, no. So Susan Mary will never marry. It's not a fairy tale. Hey Susan, me in her sleep, I swear to love eternally, but that's a promise I can't keep. Blue stains of ink on her white teeth, an image I cannot unsee. What is real, what's fantasy? Za kilka minut mniejsza gra, ale jeszcze wracamy do tematu psychoterapeutów i Państwa propozycji. Gdzie mogliby pracować? 2 2 i 7 3. Myślę, że pies to by taki pies dyżurny przydał się w Sejmie, na obradach, bo tam bardzo często obrzucają się różnymi epitetami, a tutaj jak ktoś by się z kimś nie zgadzał, mógłby powiedzieć na przykład, a pies ci mordę lizał. Wtedy ten pies by podchodził do takiej osoby, lizał i wtedy byłoby tak, że byłoby to miłe i bardzo wymowne. Tak, to może być rozwiązanie. Serdecznie witam, panie Rozpędził nas ten manam, nie zatrzymujemy się. Mniejsza gra. Jak się państwo za chwilę przekonają, ze strategicznym podejściem do tematu. Z nami pani Alicja z Łodzi, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Mirek z Gdyni, witam panie Mirku. Witam. Pani Alicja losowała kolejność odpowiadania na pytania. Trafiła, bo wybrała orła i tradycyjnie wypadł orzeł, to się zazwyczaj dzieje. A potem, gdy zapytałem, czy chce odpowiadać jako pierwsza, czy jako druga, zastanawiała się chwilę i wybrała strategię zepchnięcia presji na rywala i to pan Mirek będzie odpowiadał jako pierwszy. Przyjmuję. A pani Alicja spokojnie czeka na swoją kolej. Tak. Więc pan Mirek rozpoczyna. O, może przywitanie, oczywiście, to zawsze jest miła rzecz. Pani Alicja przywitała pana Mirka. Panie Mirku. Ja też witam panią Alicję i już się boję. To teraz panie Mirku, pierwsze pytanie. Jak nazywa się nowojorska ulica, Światowe Centrum Musicali i Wydawnictw Muzycznych? Wow. Nowojorska ulica. Tak jest. Musical na... I tutaj pada zwykle nazwa tej właśnie ulicy. Poddaję się. O jednak. No dobrze, to nie zaliczamy oczywiście tej odpowiedzi, a ta ulica to Broadway. Broadway. Musicale na Broadwayu. To tam najsłynniejsze miejsce związane z tą formą sztuki. Nie ma punktu teraz pani Alicja. Pani Alicjo, jak nazywała się córka wodza Ligów, jedna z głównych bohaterek powieści Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, ukochana Marka Winicjusza? Livia. Ligia. Ligia. Brawo. Darek Urbanowicz pewnie powiedziałby przez E, ale zaliczamy Ligię oczywiście, nie Legia, a Ligia była tą postacią. 1-0 dla pani Alicji, teraz ważne pytanie do pana Mirka, bo ono zdecyduje o tym, czy w ogóle będziemy jeszcze grali dalej. Ja pomagam trochę zbudować tę presję. Panie Mirku, sporo dziś mówiliśmy o psach, psach terapeutach pomocnych w redukcji stresu, a pies domowy, czy właśnie ten pies domowy, Canis familiaris, w systematyce gatunków należy do ssaków parzystokopytnych? Nie. Oczywiście, że nie. Rząd psów to drapieżne, nieparzystokopytne, czy nawet nieparzystokopytne. 1-1, ale szansa na zwycięstwo przed panią Alicją. Pani Alicjo, pytanie będzie... A, może dziś to pytanie, bo tak mi wychodzi z kolejności, będzie tym opisem czegoś. Dam pani dwie podpowiedzi. Dobrze? Możemy się tak umówić? Tak, tak. Czekam, będą dwie czekam. Podpowiedzi. Pierwsza jest taka. Jest jak Adaś Miałczyński, zawsze druga. No, to trudne chyba. To może druga podpowiedź. Trudne. Jest druga, licząc od Słońca. O którą planetę chodzi? Ziemia. Niestety nie. Ziemia trochę dalej. A to Wenus. Wenus jest drugą planetą od Słońca. No tak. To nie ma punktu i będzie dogrywka, drodzy państwo. Dziś dogrywka z jednym krótkim pytaniem i czekamy na odpowiedzi. Czy państwo są gotowi? Tak. Tak. Jak nazywał się czarodziej i mędrzec, jeden z bohaterów opowieści Okrągłego Stołu? Czarodziej i mędrzec. No, związany z historiami o królu Arturze. Na razie cisza. Dobrze, będę podpowiadał w takim razie. I to będzie najprostsza z podpowiedzi, jaka może być. Jego imię, tego legendarnego bohatera, zaczyna się na literę M. I wciąż cisza. Czy państwo w ogóle są jeszcze ze mną? Tak, jest. Pani Alicja jest i pan Mirek jest. Ja myślę. A, to cały czas trwa. Dobrze, trwa ta dogrywka. W takim razie ja powiem, że ta pierwsza sylaba to me. Melchior? To zła odpowiedź, a pani Alicja może szybko przejmie? Nie wiem. Jeszcze nie wiemy? O matko, nie. O matko, dobrze. To ja podpowiadam jeszcze dalej. Jeszcze dalej. I kolejną literkę zdradzę. Zaczyna się to imię na mer. Merkury? Także nie. Ja nie wiem. Wciąż. Dobrze, w takim razie ja powiem jeszcze dalej. Zostanie już tylko jedna litera dla państwa do dopowiedzenia. Merli. In. N. Merlin. Odpowiedź jest dobra i myślę, że zaliczymy tę pani Alicji, bo jako pierwsza odpowiedziała, że tam będzie końcówka in. Tak, Merlin, to imię tego legendarnego czarodzieja. Nie spodziewałem się, że będzie tak trudno. Ta presja zbudowana została jednak zbyt duża, ale to pani Alicja zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. No, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Chociaż moje szło jak po gruzie. Pani Alicjo. Właśnie, bardzo dziękuję, choć nie jestem zadowolona, bo no ciężko było. Panie Wirku, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Ja pozdrawiam Gdynię. Trójkowiczu, miłego. I proszę jeszcze zostać z nami chwilkę, Karolina się do pana odezwie. Zresztą tak samo jak do pani Alicji, ale najpierw pani Alicja wybiera piosenkę na zakończenie poradnej audycji. Piosenka ma tytuł Almas. Randy Crawford. O, nawet już pojawiła się w playliście. Michał dzisiaj działa bardzo szybko. Dzisiaj jest ostry jak przecinak. Pani Alicjo, także poproszę o to, by jeszcze chwilę z nami zostać, gdy już skończymy rozmawiać, bo odezwie się Karolina, a to dlatego, że i do pani Alicji, i do pana Mirka w ramach niespodzianki wędrują trójkowe kubeczki. Pozdrawiamy. Ale jeszcze słówko. O, matko, myślałem, że tego uniknę. A pani się zemści teraz za tę presję. Dobrze, może być słówko na jutro, pani Alicjo. Prokrastynacja. Prokrastynacja. Długie, ale w sumie nie powinno być wielkich problemów. Ale ja zrzucam z siebie presję teraz, jeśli o tej presji rozmawiamy. Prokrastynacja jutro. Dało pani Alicji, do pana Mirka wędrują także trójkowe kubeczki, a teraz gramy... Bardzo dziękuję za zabawę. Szama i krab. Puszczę na złotym krabie. Czy Merlin to dobre imię dla pieska? Możliwe, ale obawiam się, że potem łatwo byłoby zapomnieć i byłby problem na spacerze. A propos, głos w sprawie psychoterapeutów. 2 2 i 7 3. Pies terapeutyczny przydałby się, gdy idę ze swoim psem na spacer. Bo mój pies Pikuś jest strasznie nieposłuszny i wywołuje u mnie bardzo duży stres. No i proszę, i w ten sposób psy będą dzielnie walczyć z problemami, które same stworzyły. Jakoś tak to szło. Pani Alicja dziś jako pierwsza podała ostatnią literkę, bo dziś właśnie jedna literka zdecydowała o losach mniejszej gry. Ale wygrana to wygrana, więc zaproponowany przez panią Alicję Almas od Randy Crawford zakończy poranną audycję. O 9:00 w Trójce serwis Sport i Pogoda, a do 9:00 jeszcze 7 minut. Tells her that she's the flowers, the wind and spring. In all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. I can't imagine love so rare. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Kisses, she shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I ask if I could play the part. Born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, lucky, lucky thing. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit? Wybierz model na miarę Twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto, a bestsellerowy Ford Transit od 111 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RRSO 0%.